Active. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za 299 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 marca i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Warszawska prokuratura okręgowa opublikowała niecałą godzinę temu protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Na rządzie o bezpieczeństwie, o ustaleniach ministrów powie nasza reporterka. Na leczenie do Polski trafią dwaj pacjenci poszkodowani w pożarze dyskoteki w Macedonii Północnej. Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest już protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Dokument ma 9 stron. Wynika z niego, że czynności procesowe rozpoczęły się o 10, zakończyły o 14.40. W trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę. Jest też informacja, że przesłuchanie nie było rejestrowane. Jest fragment o wniosku, by w czasie przesłuchania uczestniczył pełnomocnik świadka. W odpowiedzi na wniosek prokurator poinformowała ustnie o nieuwzględnieniu tego wniosku. Czytamy też, że Barbara Skrzypek ma duże problemy z czytaniem, nosi okulary i jest zdenerwowana. Po raz pierwszy występuje w charakterze świadka w tej sprawie. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego była w środę przesłuchana w sprawie dwóch wież. Zmarła w sobotę 15 marca. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok Barbary Skrzypek. Ma to na celu ustalenie właściwymi metodami przyczyny zgonu. Jest to standardowa decyzja, która w tego rodzaju sprawie musi zostać podjęta. Ta sekcja zwłok zostanie przeprowadzona w dniu dzisiejszym. Powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Na podstawie zeznań lekarza nie udało się ustalić, jaka była przyczyna zgonu 66-letniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Bezpieczeństwo po raz kolejny ważnym zagadnieniem posiedzenia rządu Donalda Tuska. Rada Ministrów omówiła dwa tematy: rozporządzenie o gotowości państwa do obrony oraz zapowiedź ministrów obrony Polski i państw bałtyckich o wycofaniu się z konwencji ottawskiej. Przenosimy się przed kancelarię premiera, tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś konferencji po posiedzeniu rządu. Powiedz, tak, czy już wiemy, jak będzie wyglądało to wychodzenie z międzynarodowego traktatu? Tak, wiemy, bo opisał to drobiazgowo wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił, że to proces złożony i wieloetapowy. Rząd musi przygotować odpowiednie dokumenty, potem trafią one do parlamentu, no a potem do prezydenta, który, jak przekazał szef MON, popiera decyzję rządu. Następnie ta decyzja, jeżeli jest pozytywnie podjęta, przedstawiona będzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych i 6 miesięcy to jest ten czas wychodzenia faktycznego z konwencji. Mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz i przekazał również, że wspólną deklarację w sprawie wycofania się z konwencji, którą ogłosiły dziś Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, poprzedziły szerokie konsultacje. Nasze władze informowały również partnerów z Europy, podkreślił minister i dodał, że wschodnia flanka NATO bez min przeciwpiechotnych nie ma szans na realne przeciwstawienie się zagrożeniu ze strony Rosji i Białorusi. Oba te kraje stosują ten typ uzbrojenia. O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Ja dodam, że nad wystąpieniem z konwencji zastanawia się także Finlandia. A teraz w serwisie pilna informacja. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, rozpoczęli rozmowę telefoniczną. Mają ustalić szczegóły zakończenia wojny w Ukrainie. Zdecydowana większość deputowanych z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego za uchyleniem immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2023 roku. Obaj mimo prawomocnego wyroku o zakazie pełnienia funkcji publicznych brali udział w posiedzeniu Sejmu i w głosowaniach. Teraz europosłowie PiSu mówią, że wniosek o uchylenie immunitetów jest motywowany politycznie. Te argumenty odrzuca Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Pan poseł Kamiński, pan poseł Wąsik, w momencie, kiedy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu drugiej instancji za przestępstwa, utracili w tym momencie immunitety. Nie da się tego w żaden sposób przywrócić. To jest tak jak z odcięciem ręki. Jak już stracili tę rękę, to już jej nie odzyskają. Mogą co najwyżej uzyskać mandat poselski w ponownych wyborach do parlamentu. Tutaj nie ma żadnej motywacji politycznej na tym tle. Europoseł PiSu Tobiasz Boheński, komentując decyzję Komisji Prawnej, powiedział, że wszystkim zależało na pośpiechu. Widać ewidentnie zarówno po procedowaniu tej sprawy, po wypowiedziach innych polityków, które miały miejsce publicznie, a są eurodeputowanymi, że jest tutaj pewna wola polityczna uchylenia tych immunitetów jak najszybciej, jak najsprawniej, bo sprawy różnie się toczą w Europarlamencie. Jak Państwo wiecie, niektóre bardzo powoli, inne szybciej. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której widać wolę polityczną popychania tej sprawy dość szybko. Teraz raporty dotyczące eurodeputowanych PiS trafią na najbliższą kwietniową sesję Parlamentu Europejskiego. Do Polski trafią dwie osoby poszkodowane w pożarze dyskoteki w Koczani w Macedonii Północnej. Będą leczone we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Jeszcze dziś przylecą samolotem. Jesteśmy przygotowani do leczenia takich przypadków, mówi zastępca dyrektora Centrum w Łęcznej Piotr Tomaka. Wiemy, że są to osoby młode, gdzie oparzenia obejmują górną część ciała. Są to osoby, które potencjalnie ze względu na oparzenia twarzy mogą rozwinąć niewydolność oddechową, która będzie wymagała zaopatrzenia w oddziale intensywnej terapii. Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 59 osób, ponad 150 zostało rannych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, teraz czas na sport, bo jest 16:05, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Świata. W piątek biało-czerwoni zagrają z Litwą, w poniedziałek z Maltą. Oba mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie i podczas obu spotkań zostanie zorganizowany specjalny doping kibiców, o czym przypomina rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański. Zgodnie z zapowiedziami będzie dedykowany sektor kibicom, którzy chcieliby bardziej aktywnie prowadzić doping na meczu reprezentacji Polski. No i wszyscy wierzymy, że ten sektor będzie w stanie porwać całe trybuny PGA Narodowego, a zawodnicy będą odczuwać jeszcze większe wsparcie niż dotychczas. Kibice dopingują, piłkarze trenują. Podczas dzisiejszego treningu zabrakło trzech piłkarzy, którzy stanowią o sile naszej kadry. Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Jakub Moder są zdrowi, ale potrzebują więcej czasu na regenerację. Mówi Moder, który zmienił Brighton na Feyenoord i zbiera same pochwały. Co go cieszy? Pozytywnie. Zawsze przyjazd na kadrę jest czymś fajnym, więc pozytywnie. Fajny okres od razu po tym transferze, więc podtrzymać to tutaj i teraz w sumie tylko to się liczy. Ten okres w Rotterdamie był fajny, ale teraz najważniejsze jest kadra. Jest fajnie. To najważniejsze. Fajnie czuje się też zapewne Maryna Gąsienica Daniel. Nasza najlepsza alpejka zdobyła złoty medal w supergigancie Mistrzostw Polski, które rozgrywane są w Krynicy Zdroju. Wśród mężczyzn triumfował Bartłomiej Sanetra. W siatkówce dzisiaj w ćwierćfinałowym meczu rewanżowym Ligi Mistrzów zagra Aluron Warta Zawiercie. Zaliczka jest spora. W Niemczech ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego wygrała z Lingburgiem do zera. Początek meczu w Sosnowcu o 18:00. Godzinę później zagrają panie. One w 22. kolejce Ekstraklasy na zakończenie sezonu zasadniczego mistrzynie Polski Chemik Police, który ma już zapewniony udział w fazie playoff, zmierzy się z wicemistrzem kraju, czyli dewelopresem Rzeszów. A emocje tenisowe po Indian Wells przeniosły się do Miami. Tam w pierwszej rundzie swoje spotkanie rozpoczyna właśnie Magdalinet. Rywalką Polki jest Rosjanka Anastasia Pawluczenkowa. Stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach obniżony do 2 stopnia. Dziś w górach słonecznie, wprawdzie pogoda zachęca do wypraw, ale warunki w wyższych partiach są niebezpieczne i trzeba uważać. A na nizinach w najbliższych dniach będzie dużo słońca, tak zapowiadają synoptycy. Od czwartku temperatura ma wynieść nawet 15 stopni Celsjusza, na plusie dodam. Natomiast na północnym wschodzie będzie więcej chmur, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Sezon na przebiceny. Na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim. 47 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1594. Teraz za 1499 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. W ciągu najbliższych 20 minut posłuchają Państwo m.in. o ludziach, którzy pracują i nie dostają pensji. No, może w ciągu 40 minut. To nie jest jakieś rzadkie zjawisko w Polsce, zajmiemy się tym tematem, a skoro to częsta sprawa, to myślę, że Państwo mają coś do dodania w tej kwestii. Spotkali się Państwo z brakiem wypłaty po przepracowanym miesiącu? Czy czyja była to wina? 22,7 trójek, zbieramy głosy, nie tylko w tej sprawie. Linie otwarte, Daniel czeka. Może to też kwestia tych niewypłacanych pensji, ale Polacy podobno czują, że żyje im się gorzej i potwierdzają to badania, o których kilka słów padnie na naszej antenie po godzinie 18. Jak się Państwu żyje? 22,7 trójek, proszę dzwonić i od razu z radami, że jeśli gorzej, to jak sobie z tym gorzej radzić? Na zegarach już 14 minut po godzinie 16. Zaglądamy do menu na dziś. Zapraszamy do Trójki. Dwa tematy już Państwu zarysowałem, ale przypomnę, jak nam się żyje? Oczywiście, że gorzej. Trochę patrzymy na to jednak przez pryzmat sympatii i antypatii do konkretnej opcji politycznej. Drugiego Tuska przeżywam, to ja się nauczyłam oszczędzać. A i wrócimy do tego, dlaczego nam się gorzej żyje. Po godzinie 18 padnie też kilka słów o niewypłacanych pensjach. Pracownicy znacznie częściej niż w przeszłości nie dostają wypłaty. Jak sobie radzić z tym, że się gorzej żyje? Gdzie szukać pocieszenia? Może państwo pomogą współobywatelkom i współobywatelom? 22.7 Daniel zbiera rady. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji wyjdzie z najlepszym możliwym humorem. Po tych państwa radach oczywiście. Pomocnicze pytanie od realizującej audycję Katarzyny First-Wojtkowskiej, które naprowadzić może państwa na właściwą radę. To pytanie, to zwięzłe, jak żyć? 22.7 trójek. A wracając do wypłat, to z nimi mogą być problemy w studiach tatuażu, których popularność można powiązać z powszechnością warzywniaków. Trudno znaleźć dobry warzywniak, bo wszędzie są studia tatuażu. Na każdym rogu ulicy mamy studio tatuażu. Ta sama liczba klientów musi starczyć na 2 razy więcej studiów tatuażu. Niektóre studia borykają się z problemami. Więcej o tym temacie w dzisiejszej audycji popołudniowej. Powiemy w niej też o tym, że coraz trudniej nam się myśli. Mózg zamiast uczyć się skupić, by móc dotrwać do końca jakiejś informacji, to on uczy się rozpraszać, ponieważ w każdej chwili przypływają do niego nowe, świeże treści. Do tego na rozczulenie pojawią się zwierzaki. Puścimy smoki teraz, czyli Corteza i Dahabi. To jest mama, a to już jest ostatnie jej dziecko, czyli Cortez. Ma skończone 3 lata. No, chodź. Ulubiony przysmaczek damy, czyli po marchewusi damy. Smoki gustujące w marchewusi nalecą w reportażu po godzinie 18.30. Na razie mamy na zegarach 16 minut po godzinie 16 i to jest pora na naszą piosenkę dnia, którą jest Bonnet of Pins, pierwszy singiel tego artysty, czyli Matta Berningera. Z drugiego albumu, Get Sung, to pierwsza nowa własna piosenka tego artysty od 5 lat. Zaczyna się odrobinę jesiennie, ale potem robi się wiosna. Thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms of me with a real cigarette and a styrofoam coffee. And she's still wearing her father's leather jacket. She holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. Finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. She says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. The bottom where the lights are out, and I'll be there. gives me the stuff to take a lifetime. She finishes off my drink and puts out a bottle of pins and stands out. Thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16. Ponad ćwierć miliarda złotych to zaległość polskich firm wobec pracowników. Czyli to są te pieniądze, których po prostu firmy pracownikom nie wypłaciły. Jest to kwota rekordowa, alarmuje główny inspektor pracy. Józef Niewiarowski sprawdzał, jak postępować z pracodawcą, który nie płaci. 8 godzin dziennie, aby opłacić czynsz za mieszkanie, wynajem lub kredyt, gaz, woda, prąd, rachunki do 10 każdego miesiąca. Banki i dostawcy mediów nie będą przecież czekać. W zeszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy interweniowała w sprawie 74 tysięcy pracowników, którym nie wypłacono pensji na łączną kwotę 270 milionów złotych. 2024 to nas bardzo zaskoczyło, przyniósł niemalże 100% wzrost należności pracowniczych, które nie zostały wypłacone. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki doradza, że w przypadku opóźnienia wypłaty sprawę należy kierować do PIP-u. Nietrudna do sformułowania skarga powinna zakończyć sprawę. Nie musimy występować na drogę sądową, pisać pozwu, stresować się procesem sądowym. 270 milionów złotych to jednak wierzchołek góry lodowej. To są te udokumentowane, to są te wychwycone przypadki niewypłacania wynagrodzenia na czas. Piotr Ostrowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przecież możemy spokojnie domniemywać i przypuszczać, że takich przypadków jest wielokrotnie więcej. PIP nie ma wglądu tam, gdzie rzadziej daje się umowę o pracę. Branże słabo uregulowane, mam na myśli, dominują tam umowy cywilnoprawne, to w ogóle tej grupy nie uwzględniamy, bo nie ma takiej możliwości, żeby inspektor wydał środki o charakterze władczym, czy wydał wystąpienie lub polecenie, no bo to nie są pracownicy. Czasem nie są, choć do swojej pracy przychodzą na 8 godzin dziennie i wypełniają znamiona umowy o pracę. Tak działa na przykład większość branży gastronomicznej. Śmieszny żart, czyli? Czyli jak często gastro masz umowę? Ja miałem raz. A jaką? No zlecenie, no. Teraz ile czasu pracujesz w gastro? 2 lata. Od 3 lat. Nie mam umowy, nie mam niczego, co mnie obowiązuje. Nie ma umowy o pracę, więc w razie czego spory rozstrzyga sąd. A sprawy mogą ciągnąć się miesiącami. Zeszłoroczne rekordy niewypłaconych pensji odnoszą się do około 20 firm, mających w zeszłym roku problemy finansowe. To najczęściej duzi i znani pracodawcy. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a Państwo dzwonią z diagnozą obecnej sytuacji, w której żyje nam się po prostu gorzej. Od 2020 roku poziom życia Polakom intensywnie spada. Bogaci stwierdzili tego świata, że biedny musi się ograniczyć i widać tego efekty przez ostatnie 5 lat. I tak sobie myślę o tych pensjach, może na przekór niewypłacającym pensji. Wywołajmy falę afirmacji, która podniesie pensję wszystkim ciężko pracującym. Żeby to zrobić, mogą się Państwo podzielić pierwszymi zarobionymi pieniędzmi w życiu, ale nie samymi pieniędzmi, a raczej historią, jak te pieniądze Państwo zarobili pod numerem 2273. Ja zacznę. Kiedyś z wujkiem naprawiliśmy rower, to znaczy wujek naprawiał, a ja patrzyłem. Potem robiliśmy babci klęcznik, to znaczy wujek robił, a ja takerem ze 2 zszywki wbiłem. Zarobiłem dychę od wujka.

Niskie ceny i dużo wiosennej radości w Action. Odkryj kolorowe doniczki, zabawki do niekończącej się frajdy na świeżym powietrzu lub piękną zastawę na grilla. Więcej wiosennych produktów znajdziesz w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Renault Master od 1350 zł netto miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Dankati. Trwa rozmowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Donald Trump i Władimir Putin mają ustalić szczegóły zakończenia wojny w Ukrainie. Rozmowa rozpoczęła się około 15 czasu polskiego. Urzędnik Białego Domu Dan Scavino przekazał w mediach społecznościowych, że rozmowa przebiega dobrze, nie podał dodatkowych szczegółów. Tragiczny wypadek podczas szkolenia strażaków w Kielcach w trakcie cyklicznego testu w komorze dymowej zasłabł jeden z doświadczonych ratowników. Mimo natychmiastowej i długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził jego zgon. Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora ustala policja. W atmosferze skandalu parlament Węgier przegłosował zakaz parat równości. Projekt zmian złożyła rządząca partia Viktora Orbana. Na znak protestu opozycja odtworzyła hymn Rosji i odpaliła świece dymne. Sala obrad została ewakuowana. Tuż po głosowaniu lewicowy nadburmistrz Budapesztu napisał w mediach społecznościowych, że Marsz Równości w stolicy Węgier się odbędzie. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na informacje ekonomiczne w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych, chociaż przyjął kierunkowo. Tak stwierdził wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczegóły mają być ostatecznie zatwierdzone do piątku. Projekt m.in. przewiduje kluczowe dla rozwoju branży wiatrakowej zniesienie wprowadzonej dekadę temu zasady 10H, czyli zakazu budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości, choć teraz pod pewnymi warunkami może być to też 700 metrów. Zmniejsza się według tego projektu odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych z 700 do 500 metrów. Ale zawsze, w każdym przypadku, żeby wiatrak mógł powstać, musi być plan zagospodarowania przestrzennego i zgoda Rady Gminy. Nowy projekt ustawy wiatrakowej ma trafić do Sejmu przed kolejnym posiedzeniem. Przypomnijmy, poprzednio tak zwana ustawa wiatrakowa była zaszyta w projekcie ustawy dotyczącym mrożenia cen energii na zeszły rok. Opozycja zarzucała, że projekt został napisany przez lobbystów, a najbardziej kontrowersyjny zapis dotyczył możliwości wywłaszczania gruntów pod inwestycje wiatrakowe. Kolejni powodzianie zgłaszają się do rzecznika finansowego. Najczęściej wskazują na zbyt małą kwotę wypłaconego ubezpieczenia. Tak mówi ekspert z Biura Rzecznika Finansowego Marek Kurowski. Tutaj jest często tak, że ubezpieczyciele stosują trochę inne cenniki, które nie są adekwatne do realnych cen rynkowych, zwłaszcza na tych terenach dotkniętych powodzią, gdzie zapotrzebowanie na robociznę i na materiały jest większe, więc i te ceny są trochę większe niż w innych częściach Polski. Marek Kurowski dodaje, że część poszkodowanych w ogóle nie dostaje odszkodowania, choć mieli zawartą umowę z ubezpieczycielem. O pomoc do rzecznika finansowego mogą się zgłaszać osoby, których reklamacja już została rozpatrzona przez ubezpieczyciela. Teraz rzecznik przygląda się około 130 takim sprawom. Na koniec serwisu ekonomicznego tradycyjnie zaglądamy m.in. na waluty. Złoty dzisiaj stabilny, traci nieco do franka, bo teraz za helwecką walutę płacimy 4,36, za euro 4,18, za dolara 3,84, za funta 4,97, a na giełdzie WIG20 na niecałe pół godziny przed zamknięciem notowań zyskuje niecałe 0,5%. W najbliższych dniach będzie dużo słońca. Od czwartku temperatura ma wynieść nawet 15 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie będzie więcej chmur, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. To w przyszłości, a w tej bardzo bliskiej przyszłości, w nocy konkretnie, temperatura minimalna ma wynieść przeważnie od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza. 26 minut do godziny 17. W skrócie informacji. Usłyszeli Państwo o rozmowie telefonicznej Trump-Putin. Jak tylko rozmowa się skończy i poznamy pierwsze informacje o jej wyniku, połączymy się z Markiem Wałkuskim, który zrelacjonuje nam to, co najważniejsze. Przed momentem mówiliśmy też o niewypłacanych pensjach, a skoro panowie prezydenci się zagadali, to my z tym wrażeniem, że w Polsce żyje nam się coraz gorzej, pojawimy się w Państwa uszach już wkrótce, jeszcze przed godziną 17. Wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz. Jesteś taka niezmęczona kiczem. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Dwadzieścia jeden minut do godziny 17. Za nami Lech Janerka wieje. Spytałem o pierwsze zarobione przez Państwa pieniądze. Moja pierwsza praca polegała na obieraniu ziemniaków, fish and chips w Anglii. W tym miejscu, gdzie obierałem te ziemniaki, było bardzo dużo mew i innego ptactwa, które walczyło o obierki albo o ziemniaki. No była to batalia, wspaniała zabawa, wiele przyjaźni zawiązanych. Do dzisiaj to opakowanie po ziemniakach wiśni na ścianie. Mogą Państwo dzwonić pod numer 22 i 7 trójek ze swoimi historiami. Miałam lat 15 i otworzono taki supermarket i tam pakowałam zakupy do reklamówek nowych klientów i zarabiałam aż 2,50 za godzinę. Za tą kwotę, za kilka dni, które sobie tam przepracowałam, kupiłam sobie moje wymarzone spodnie Mustang. Pensja 2,50 za godzinę, a teraz minimalna to 28,10 zł. Mimo wszystko żyje nam się gorzej, tak pokazują badania. Mogą Państwo dzwonić z radami, jak sobie humor poprawiać, mimo że żyje nam się gorzej. 22,7 trójek, Daniel czeka na rady. Zapraszamy do trójki. 2 miesiące, a dokładniej 61 dni. Tyle nam zostało do wyborów prezydenckich. Liderem w tym wyścigu wciąż jest prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ale coraz częściej pada pytanie, z kim kandydat Koalicji Obywatelskiej spotka się w drugiej turze. Punkt 12. Zmiana warty honorowej przed Pałacem Prezydenckim. W sierpniu zmienią się nie tylko wartownicy, ale też lokator. A o to, kto nim zostanie, trwa zacięta walka. Rano w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej Karol Nawrocki złożył 1,3 mln podpisów pod swoją kandydaturą. Jest nas wielu zdeterminowanych do tego, aby iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość tłumaczył też, dlaczego w 2018 roku wydał biografię jednego z gdańskich gangsterów pod zmienionym nazwiskiem. Książkę napisał jako Tadeusz Bater. I jako Tadeusz Bater zachwalał historyka Karola Nawrockiego, występując wówczas ze zmienionym głosem w mediach. Tak odpowiadał dzisiaj na pytania dziennikarzy. Jeśli mieliśmy w Polsce jednego tylko historyka, który zajmował się, miał odwagę zajmować się przestępczością zorganizowaną w czasach PRL, ja byłem tym historykiem, to Tadeusz Bater nie miał możliwości odwołać się do żadnych innych badań i źródeł naukowych. Wolę jednak kandydata na prezydenta, który jest w stanie podpisać się pod własną twórczością. Komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński. Karol Nawrocki z jednej strony fascynuje się gangusami, z drugiej strony wstydzi się tego, co sam napisał. W ostatnich dniach coraz wyraźniej po piętach depcze Nawrockiemu ten kandydat. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przyjście. Sławomir Mentzen od kilku miesięcy spotyka się z wyborcami w całej Polsce. Mówi dużo o gospodarce. Nie chce wracać do piątki Mentzena, czyli Polski bez między innymi Żydów, Unii i homoseksualistów. Przed południem rozmawiał z urzędującym prezydentem o kwestiach bezpieczeństwa. W polityce wszystko jest możliwe, odpowiada kandydat Konfederacji pytany o rosnące poparcie w sondażach. Mam szansę na wejście do drugiej tury, natomiast tu w sporej mierze piłka jest po stronie moich kontrkandydatów. Ja nie zamierzam za bardzo przejmować się tymi sondażami. Do dnia wyborów będę wykonywał ciężką pracę. Zamierzam odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce i konsekwentnie przekonywać Polaków do mojego programu. Według Piotra Trudnowskiego z Klubu Jagiellońskiego takiego scenariusza nie można wykluczyć. To z pewnością byłoby trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej. Prawdopodobnie wydarzenie, które miałoby daleko idące konsekwencje i po nim nic już nie byłoby na polskiej prawicy takie same. Jak dodaje profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, na niekorzyść Karola Nawrockiego działa jego brak rozpoznawalności i jasnej tożsamości. Gdyby on był kandydatem wprost jako członek PiS-u i rozpoznawalnym człowiekiem z PiS-u, prawdopodobnie miałoby to niewielkie znaczenie, ponieważ stałaby za nim tożsamość PiS-owca i ci, którzy kochają PiS, by głosowali na niego, bo kochają PiS. Najlepiej kampanię prowadzą Trzaskowski i Mentzen, stwierdza profesor Rafałowski. Obydwaj podchodzą do sprawy profesjonalnie, w sposób zaplanowany i dobrze wykorzystują zasoby, które mają. Od dzisiaj marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest na urlopie i zamierza wyruszyć na kampanijny szlak. Swoje objazdy po Polsce prowadzą także Magdalena Biejat z Nowej Lewicy i Adrian Zandberg z partii Razem. Do dzisiaj PKW oficjalnie zarejestrowała kandydatury Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna i ekonomisty Artura Bartoszewicza. A u nas w Trójce głos w sprawie problemu z wypłatami. Przypomnę, mówiliśmy o tym, że niewypłaconych pensji jest znacznie więcej niż w poprzednich latach. Problemem z wypłatami jest koszt paliwa i prądu. Jeżeli by obniżyć te ceny, to i pieniądze by się na wypłaty znalazły. W tej chwili jest absurdalna sytuacja dla pracodawców. Czyli jeśli pracodawca ma wybór, czy płacić za prąd, czy pracownikom, wybiera prąd. Co Państwo na to? 22,7 trójek. 13 minut do 17. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo. Miesiąc czasu pracy na cegielni, a że jako młody to dostawałem tą najcięższą, czyli włożenia surowej cegły do pieca. No i po miesiącu dostałem wypłatę, za które kupiłem sobie $7, a za te $7 kupiłem dżinsy. To była moja pierwsza praca i pierwsze zarobione pieniądze. Sentymentalna wartość takiej pary spodni daleko wykracza za to, co napisano na metce. Czekamy na kolejne telefony. 227 trójek, proszę dzwonić i w sprawie pierwszych zarobionych pieniędzy, a także tego, jak sobie radzić z tym poczuciem, że jest nam coraz gorzej. A czujemy, że biedniejemy. Chociaż twarde dane tego nie potwierdzają. Z najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że ponad połowa z nas czuje, że żyje się nam gorzej niż rok temu. Oczywiście, że gorzej. To 87-letnia pani Zofia, którą spotkałem przed sklepem. Dlaczego? Że mam małą rentę rodzinną i jestem chora. Nie mogę pracować, to co pan chce? A waloryzacja jest? Jaka jest? Gorzej, a ceny? Jakie ceny? W ostatnim badaniu wyszło, że prawie 58% Polaków ma poczucie, że ich sytuacja domowa jest gorsza niż rok temu. Kamil Smogorzewski, dyrektor komunikacji IBRIS. To jest subiektywne poczucie Polaków. Jest to wynik większy niż w poprzednich pomiarach. Się domyślam, że nie na wszystko starcza. Rodzina pomaga. A jak? Bardzo trzeba ostrożnie kupować, nie za dużo, żeby później nie wyrzucać towaru. Czy dane ekonomiczne mówią o tym, że jest gorzej niż przed rokiem? Nie. Doktor Piotr Maszczyk, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Tylko proszę pamiętać o tym, że to są dane makroekonomiczne. Ale po pierwsze, dane makroekonomiczne dotyczą ogółu. Po drugie, doszło do przeszacowania rachunku dotyczącego inflacji. To oznacza, że dla tych gospodarstw domowych, które ponadprzeciętnie w stosunku do tego ogólnego koszyka inflacyjnego wydają na żywność, napotykana stopa inflacji będzie nieco wyższa. W związku z tym ich dochody realne spadły. Ja mam prawie 88 lat. Przeszłam przez różne rządy, okres stalinowski, PRL, drugiego Tuska. Przeżywam. Proszę pana, to ja się nauczyłam oszczędzać. To jest już nie do zniesienia. W badaniu, o którym rozmawiamy, interesujące jest to, że jak się zagłębimy w szczegóły, to tam widzimy, że ten odsetek niezadowolonych ze swojej sytuacji wśród wyborców koalicji rządzącej to jest 24%, a nie 58%. Ale jeśli mówimy o szeroko pojętej opozycji, to jest 86%. Ten bardzo wysoki wynik wśród wyborców opozycyjnych może świadczyć o tym, że trochę patrzymy na to jednak przez pryzmat sympatii i antypatii do konkretnej opcji politycznej. A na co by starczało z tej renty w ogóle? Na coś by starczało? Mam mieszkanie nieduże, więc córka pomaga. Inaczej to bym nawet nie utrzymała mieszkania. No. Muszę oszczędzać gaz, prąd. Takie nędzne życie jest teraz. Ale to jeszcze nie przy świeczce się czyta. Nie, jeszcze nie, ale świeczki mam przygotowane i zapałki. Czasami trzeba się śmiać, bo coś okropnego. Tematem zajął się Paweł Turski, a ja Państwa pytam o sposoby na poprawienie sobie nastroju, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji. Pani Zofia szuka w śmiechu wytchnienia, a Państwo mają jakieś swoje sposoby? 227 trójek, proszę dzwonić. Daniel czeka. For the last train home.